मेरी अपनी लाइब्रेरी पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस एपिसोड में कई किताबों का जिक्र करने वाला हूँ जो मैंने पिछले करीब एक दो महीने के दौरान जिनको पढ़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहता हूँ जो बिल ब्राइसन द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है शेक्सपियर। अब आपको पता होगा मैं बिल ब्राइसन का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे ख्याल से ट्रैवल राइटिंग में बिल ब्राइसन का तो कोई जोड़ है नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। मैंने कई ट्रैवल राइटर्स को पढ़ा है, पॉल थेरो हो, जेफरी मोर हाउस हो, पीको आयर हो, इवन वीएस नॉयपॉल, उन्होंने भी ट्रैवल, बट आई मीन बिल ब्राइसन जो है वो काफ़ी मतलब बेहद ही रोमांचक और बेहद ही ह्यूमरस, ह्यूमर में तो खैर उनका कोई समझ लीजिए ही इज़ अनइक्वल्ड। तो मैंने जो किताब, ये शेक्सपियर है, ये इनका ट्रैवल राइटिंग नहीं है, ये शेक्सपियर की एक बायोग्राफी है, पर इस बायोग्राफी को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पेश किया है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड बायोग्राफी नहीं है इस तरह की शेक्सपियर का जन्म तब हुआ, अब तब अभी ये उसके कब इन्होंने लिखा, कब कब वो मरे, वो काफ़ी एक नीरस सा एक हो जाता है। पर बिल ब्राइसन ने पहले तो ये शेक्सपियर के बायोग्राफीज़ के बारे में है कि शेक्सपियर के के लाइफ को के बारे में जानने का जो प्रयास शेक्सपियर की मौत के बाद हुआ, यानी पिछले 300 सालों में 400 सालों में, तो उन प्रयासों के बारे में ज़्यादा है। और उनका उनका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये प्रयास जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला है शेक्सपियर की लाइफ के बारे में। अंत में उनका निष्कर्ष यही है, जो कुछ पता है शेक्सपियर के बारे में वो उनके कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, उनसे पता चलता है, ऑब्वियसली उनके जो रिटन वर्क्स हैं जिनमें कि शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ हैं, जो प्लेज हैं, और जो कुछ सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। पर शेक्सपियर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ना उनके वक्त में किसी ने उनके बारे में लिखा। उनका जो पहला बायोग्राफी है वो उनके मौत के कई साल बाद जो है पहली बार लिखा गया। हालांकि शेक्सपियर अपने लाइफ के दौरान बहुत ही फेमस हो चुके थे, क्वीन एलिजाबेथ के सामने वो परफॉर्मेंस करते थे, किंग जेम्स वन के सामने परफॉर्मेंस उन्होंने किया। तो कहने का मतलब ये है कि बिल ब्राइसन इस पूरे किताब में, बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है ये, करीब 200 पन्नों की किताब है, तो इसमें इन्होंने शेक्सपियर के लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट जो जिस तरीके से किया है वो बड़ा ह्यूमरस है। कि जो जो एपिसोड्स पता है उनमें से कुछ एपिसोड्स हमें मालूम पड़ते हैं, कुछ उस वक्त के जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं कि उनका उनके जन्म का एक रिकॉर्ड है, पर उसमें उनका नाम अलग है, और उनके फादर जो थे वो कैथलिक थे या प्रोटेस्टेंट बन गए थे, इसके बारे में भी बहुत दो राय है। कुछ कहते हैं कि वो कैथलिक थे, और इस और उस वक्त आपको पता है कि जो बहुत संघर्ष चल रहा था ब्रिटेन में, वो प्रोटेस्टेंट मोनार्क और कैथोलिसिज्म में, और कैथोलिक मोनार्क और प्रोटेस्टेंटिज्म में, तो शेक्सपियर बीच में पिस गए थे, तो उनका जो एक्चुअल फेथ है वो पता नहीं चलता है, वो कैथलिक थे या प्रोटेस्टेंट थे, हालांकि कंसेंसस ये बनता है कि वो प्रोटेस्टेंट ही थे। बट एनीवे, उनके जन्म के बारे में एक्सेप्ट वो रिकॉर्ड के बारे में, एक उनका जो बर्थ रिकॉर्ड है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बर्थ रिकॉर्ड भी उनका है कि नहीं ये भी डाउटफुल है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त उनका जन्म हुआ था उस वक्त भयंकर प्लेग चल रहा था यूरोप में, और तो बिल ब्राइसन ने एक बड़ा फनी लाइन सा लिखा है उसमें कि शेक्सपियर की जो सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है वो ये नहीं है कि उन्होंने इतने सारे दुनिया को नायाब प्लेस और लिटरेचर दिया, बट उनका पहला साल अपने आप को प्लेग से बचाना, इससे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट कुछ हो ही नहीं सकता उस वक्त के किसी बच्चे के लिए। तो ये उनके कुछ फर्स्ट चैप्टर में एक कमेंट है जो काफ़ी ह्यूमरस लगा मुझे। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि शेक्सपियर कैसे ड्रामा में इन्वॉल्व हुए। वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त एक यू नो ड्रामा ड्रामेटिक फॉर्म ही था, नॉवल फॉर्म था नहीं। तो जो एक अटकलें लगाए जाते हैं कि शेक्सपियर जब वो अपने घर स्ट्रैटफोर्ड एट एवन में थे, तो उस वक्त शायद कोई ड्रामा ट्रूप उधर आई थी और उसमें एक पर्टिकुलर जो ड्रामेटिस्ट था वो एक मारधाड़ में उसकी मौत हो गई, और उसको रिप्लेस करने के लिए शेक्सपियर उस वक्त करीब 20-21 साल के नौजवान थे, तो उनको वहाँ पर उसके बदले में रख लिया गया। अब ये कहानी कितनी सच है, ये इस पे बिल ब्रायसन डाउट करते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन है, वो ये है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी जो विधवा थी उसने दोबारा शादी जिससे किया वो इंसान है जिसने शेक्सपियर के सारे प्लेस को सबसे पहली बार दुनिया के सामने व्यवस्थित ढंग से रखा, जिसको कि फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। तो ये फर्स्ट फोलियो बनाने वाला आदमी जो था, ये वही आदमी था जिसकी वाइफ का फर्स्ट हस्बैंड जो है वो उस झगड़े में मरा था, जिस झगड़े में शायद शेक्सपियर को उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर उस कंपनी में लिया गया था। फिर बीच में बिल ब्रायसन इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में भाई कई बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का जो रहन सहन था, उस वक्त का जो लंदन था वो किस तरह का था, उस वक्त का जो थिएटर होता था उसके बारे, उसका भी हिस्ट्री बहुत अजीब है, क्योंकि थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं कि किस तरह का सेटअप होता था। एक व्यक्ति था जो हॉलैंड से आया था इंग्लैंड लंदन उस वक्त, उसको शायद अंग्रेज़ी भी ठीक से नहीं आती होगी, वो उसने शायद एक थिएटर को में एक प्ले परफॉर्मेंस देखा और उसके आधार पे उसने एक पेंटिंग बनाई। वही पेंटिंग आधार है पूरे 16वीं सदी के बारे में। तो वो वही एक पिक्चर है जिसके आधार पे हमें पता चलता है कि शेक्सपियर की जो प्लेज का जो परफॉर्मेंस हुआ करता था 16th सेंचुरी में या अर्ली 17th सेंचुरी में वो किस तरह का होगा, या उसके बाद जो हुए थे वो किस तरह के होंगे। तो उसके बाद वो आते हैं शेक्सपियर के सेक्सुअलिटी के बारे में, क्योंकि शेक्सपियर के कई सारे जो सोनेट्स हैं स्पेशली वो किसी ऐसे व्यक्ति को डेडिकेटेड हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज, और वो एक अर्ल था या कोई एक नोबल मैन था उस वक्त का, एक जानी मानी शख्सियत होगी। तो ये कहा जाता है कि शेक्सपियर के सोनेट्स जो हैं वो लव सोनेट्स कई सारे हैं वो ऐसे लिखे गए हैं, वो उसको डेडिकेट किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी जो है वो हेटरोसेक्सुअल नहीं थे, वो होमोसेक्सुअल हो सकते थे। तो ये भी एक विवाद का विषय है जिसके बारे में बिल ब्रायसन काफ़ी चर्चा करते हैं। और पर ओवरऑल बिल ब्रायसन ये जो फैक्ट्स को निकालते हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं निकालते, पर वो कई शेक्सपियर के लाइफ में जो बहुत ही सुपर्ब इंसिडेंट्स थे, ह्यूमरस इंसिडेंट्स थे या ड्रामेटिक इंसिडेंट्स थे, उनके बारे में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनका मकसद ज़्यादा ये है कि शेक्सपियर के लाइफ को लिखना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में सिवाय उनके रिटन वर्क्स के उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत कम है। तो उसको उसको उन्होंने इसमें रिकंस्ट्रक्ट किया है और बड़ी बखूबी के साथ किया है। बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही ह्यूमरस है, और इसको ज़रूर मैं कहूँगा कि बिल ब्राइसन के किताबों में से एक नायाब किताब है ये। तो ये थी मेरी पहली बुक बिल ब्राइसन की, शेक्सपियर की बायोग्राफी। जो दूसरा किताब मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लाइफ एंड डेथ ऑफ द नाज़ी एम्पायर। ये भी एक छोटी सी किताब है बाय रॉबर्ट गोल्डस्टन, और जैसा कि आप समझ सकते हैं ये किताब वर्ल्ड वॉर टू के बारे में है, पर यह शुरू होती है नाज़ी रजीम से। मतलब वर्ल्ड वॉर टू तो 1939 में शुरू हुआ, पर हिटलर ने नाज़िज़्म की स्थापना वो 1922 में ही कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने 1922 से लेकर 1939 तक जो कई सारे उन्होंने मनूवर्स किए जर्मन पॉलिटिक्स में, जिससे कि वो अंत में वहाँ के तानाशाह बन गए, और उसके बाद तो दुनिया में जो उन्होंने कहर मचाया वो आप सबको पता ही है। तो इसका आधा पोर्शन तो उस पार्ट को लेकर है और आधा पोर्शन वर्ल्ड वॉर में जो नाज़ी एम्पायर फाइनली जो है डिस्ट्रॉय हुआ। तो जैसा कि बुक का टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ नाज़ी एम्पायर, अगर आप संक्षिप्त में जर्मनी को समझना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी को, हिटलर को और नाज़िज़्म को, तो बहुत ही उम्दा किताब है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये थी सेकंड किताब आज की। तीसरी बुक जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जेन ऑस्टन की काफ़ी फेमस जो एक नावल है। तो मैं विक्टोरियन नावल्स को पढ़ता हूँ। जेन ऑस्टन वॉज नॉट एग्जैक्टली विक्टोरियन, ये उससे पहले की हैं। इन जेन ऑस्टन के डेट्स हैं 1775 टू 1817, तो दिस इज़ नॉट विक्टोरियन ईरा, बट इस वक्त के जो प्रोमिनेंट ऑथर्स थे वो वॉल्टर स्कॉट, मारिया एजवर्थ, जेन ऑस्टन एंड अदर्स। तो ये एक किताब है जो काफ़ी फेमस है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद शायद जेन ऑस्टन की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें एक्चुअली सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो ये दो सिस्टर्स की कहानी है एक्चुअली। तो एक सिस्टर जो है वो काफ़ी इम्पल्सिव होती है इन टर्म्स ऑफ रोमांस, इन टर्म्स ऑफ फॉलिंग इन लव, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो काफ़ी रोमांटिक इमेजिनेशन होता है उसको। और दूसरी सिस्टर जो होती है वो काफ़ी समझदार, काफ़ी बैलेंस्ड और हमेशा ही ड्यूटी को पहले रखने वाली होती है बजाय कि अपने इम्पल्सेस को। तो ये जो वर्ड सेंस एंड सेंसिबिलिटी है ये एक्चुअली इन दो सिस्टर्स के कैरेक्टर के बारे में है। एक जो पूरे सेंस में डूबी हुई थी, इसका नाम मारियान है, और एक सेंसिबिलिटी है जो इसमें एलिनॉर है। तो उस वक्त की मोरालिटी को आप समझ सकते हैं। इसमें अंत में दिखाया गया है कि किस तरह से जो है जो मारियान जो सिस्टर थी, जो इम्पल्सिव थी, जो काफ़ी वो अंत में वो समझ उसको समझ आती है कि किस तरह से ड्यूटी और सैक्रिफाइस की क्या वैल्यू है और किस तरह से सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए कैसे हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक सुलझी हुई किताब है और एक्चुअली में जो मॉरल है वो भी अच्छा सा है कि इम्पल्सेस को समझना, ना कि उनको सिर्फ उनको उनके प्रति आकर्षित होके बह जाना उसमें, ये उसके ख़िलाफ़ है। तो एक बड़ा ही बैलेंस टाइप का एक किताब है। आई वुड रेट इट एज अ गुड बुक। मेरे पास ये वर्ड्सवर्थ क्लासिक एडिशन है जो काफ़ी रिलायबल एडिशन है। तो ये थी तीसरी किताब, और अब मैं जाता हूँ एक चौथी किताब के ऊपर जो है रिकवरी ऑफ फेथ बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ग्रेट फिलोसोफर थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये बहुत जगह इन्होंने टीच करा पढ़ाया था। प्रोफेसर थे ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, फिर वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे एज एन एम्बेसडर रशिया भेजा। फिर वहाँ से ये आए तो वाइस प्रेसिडेंट हुए, फिर 62 में ये प्रेसिडेंट हो गए। तो पर राधाकृष्णन काफ़ी फेमस हैं भारतीय फिलॉसफी को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए। और एक चीज़ जो कई लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि राधाकृष्णन ने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी फिलॉसफी के क्षेत्र में। हालांकि इनका भी बैकग्राउंड बहुत ही पुअर था। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रामानुजन जो मैथमेटिशियन है भारत के, वो काफ़ी फेमस है इस बारे में कि काफ़ी कम उम्र में उन्होंने तो रामानुजन काफ़ी फेमस रहे क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। उनकी लाइफ बड़ी ड्रामेटिक थी, पर करीब करीब उसी वक्त 1919 में रामानुजन का देहांत हुआ। वो बहुत फेमस हो चुके थे। पर 1922 में राधाकृष्णन ने भी बहुत फेम हासिल कर लिया था इंटरनेशनली फिलोसॉफिकल सीन पे। तो ही वाज अनदर प्रोडिजी दो इन अ फील्ड ऑफ फिलोसफी। तो इस किताब में ये उनके बाद की किताब है, मतलब जब वो प्रेसिडेंटशिप से शायद निकल चुके थे तब, मतलब उनके मृत्यु के कुछ वर्ष पहले की किताब, वन ऑफ द हिज लेटर बुक्स। तो 1967 में लिखी गई थी ये किताब। तो ये किताब एक्चुअली में इसका जो टाइटल है रिकवरी ऑफ फेथ, ये इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड जो है वो एक फेथ क्राइसिस से गुजर रहा है और वर्ल्ड रिलीजन का रिप्लेसमेंट खोज रहा है, सब्स्टिट्यूट्स खोज रहा है। और जो सब्स्टिट्यूट्स उसको मिल रहे हैं, चाहे वो सब अनफुलफिलिंग सब्स्टिट्यूट्स हैं। वो एक्चुअली में रिलीजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। रिलीजन का जो कोर है वो व्यक्ति की एक नैसर्गिक कामना है, एक उसकी इच्छा है, एक बहुत ही डीप उसकी एक डिज़ायर है टू बी रिलीजियस। और ये जो जिस दिशा में ह्यूमैनिटी बढ़ रहा है, जिसमें वो रिलीजन को सुपरस्टिशियस मानता है और रिलीजन के एवज में कुछ और आइडियोलॉजीज तलाश करता है, जैसे चाहे वो मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, ह्यूमनिज्म हो, या और भी कई सारे आइडियोलॉजीज़ हैं जो साइंटिफिक टेंपर हो, इन सब को राधाकृष्णन कहते हैं कि ये कभी भी रिलीजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसमें इन्होंने एक्चुअली में यही दिखाने की कोशिश की है कि बिना फेथ के, बिना बिलीफ के इंसान जो है वो एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाएगा जिसमें कि उसके सामने चारों तरफ अंधकार ही रहे। तो यही वो कह रहे हैं कि जो नीड फॉर बिलीफ है, नीड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ है, ये एक बहुत डीप नीड है और ये इरिप्लेसिबल है। और शायद ही कुछ इसके तुलना में जो है इंसान प्राप्त कर सके अगर वो इस नीड को दरकिनार करता है। तो इसमें उन्होंने फिर कई सारे रिलीजन्स की बात की। हर रिलीजन जो है वो इस नीड्स को पूरा करने में सक्षम है। तो मुझे इसमें एक शायद मैं उतना सब मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूट आए हैं, जो ह्यूमनिज्म का सब्स्टिट्यूट है स्पेशली, उसको भी ये दरकिनार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो इंसान के लिए जो सारे नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको ब्रॉडन करना चाहिए, और जो इसमें राधा कृष्ण कर रहे हैं वो ये है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ह्यूमनिज्म हो, नेशनलिज्म हो, सोशल सर्विस हो, म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, ये सब कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल दुनिया में पहुंचाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन को ही हम चूज़ करें ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहुंच सकें। तो ये जो इनका बिलीफ पे जो इनका फोकस है, जो इंसिस्टेंस है, इससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता हूँ। और ख़ासकर इन्होंने जो जिस बिलीफ की बात की है वो एक मिस्टिकल सा एक एक्सपीरियंस को ये जीवन का एम मानते हैं, जो कि और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से गलत है। राधा कृष्ण अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत पे बहुत कुछ लिखा है और शायद वो उनके सारे विचारधारा को इन्फ्लुएंस करता है। तो वेदांत में जो एक्सपीरियंस है लास्ट में, ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी एज यूनिटी, दाओ आर दैट उपनिषद में जो लिखा गया है, तो ये जो आइडियलिस्टिक टेंडेंसी है राधा कृष्ण की जो पूरी फिलॉसफी रही है वो आइडियलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। और राधा कृष्ण काफ़ी क्रिटिकल हैं फिलॉसफीज़, रियलिस्ट फिलॉसफीज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें एक थोड़ा सा उनको मॉडरेशन लाने की ज़रूरत थी इस किताब में, जो मुझे नहीं मिला। क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, चाहे स्टोइसिज्म हो, चाहे सेल्फ हेल्प हो, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हो, इन सब ये सब भी कई मायने में बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ को बनाने में सहयोग देते हैं। और हम इनको दरकिनार नहीं कर सकते और इनको न ही हम इनको कम आंक सकते हैं। तो ये थी चौथी किताब। और पांचवी किताब जो मैं आज जिसका जिक्र करने वाला हूँ वो है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ होप। ये पोप जॉन पॉल टू, जो शायद 20वीं सदी के सबसे फेमस वो पोप रहे हैं, जो पोलैंड से थे ओरिजिनली, ये उनकी किताब है क्रिश्चियन थियोलॉजी पे। और ये किताब, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के बारे में लिखा है। तो पोप जो हैं वो काफ़ी प्रभावित थे एक फ्रेंच थियोलॉजियन ड्यूलुबाक से। हालांकि थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर है ड्यूलुबाक और पोप के थियोलॉजी में, लेकिन पोप जॉन पॉल टू ने इसमें कहा है कि अंतिम जो मैसेज है ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का, तो उस मैसेज को हम पोप जॉन पॉल टू इसमें रखते हैं कि दुनिया को अपने आप को क्राइस्ट के हवाले करना होगा। हवाले इन द सेंस कि क्राइस्ट में, क्राइस्ट का जो धरती पे अवतरण था वो इस पूरे दुनिया के लिए था ना, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं था, वो सारे धर्मों के लिए था। तो इस किताब में कई सवाल इनसे किए गए हैं कि बाकी जो धर्म है क्या वो गलत है। तो ये कह रहे हैं वो गलत नहीं है, पर वो भी अंत में क्रिश्चियन जो एम था, तो क्राइस्ट का जो फुलफिलमेंट ऑफ अर्थ पे एक हेवन लाने की जो बात क्राइस्ट ने कही थी, अ न्यू हेवन, तो वो उसमें सारे दुनिया के लोग इंक्लूड हैं और सारे सब कुछ जो है वो प्राप्त हो सकता है, पर उसके लिए हमें जो है अपने आप को समझना होगा और क्राइस्ट के जो एक्चुअल फिलॉसफी थी क्रिश्चियनिटी की, जिसके अनुसार हमें क्राइस्ट के को अपने जीवन में उतारना है, उनको एक्सेप्ट करना है कि वो हमारे लाइफ को गाइड करें। तो ये जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि क्राइस्ट का रिडेम्पशन, क्राइस्ट का रिजरेक्शन, क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को एक वादा किया है, एक कमिटमेंट किया है कि ये वो रिडीम होगी, वो एक नई नए युग में प्रवेश करेगी जिसमें जो द लास्ट जजमेंट होगा क्राइस्ट का। तो ये क्रिश्चियनिटी के कुछ मूलभूत उसूल हैं और उनको ही इसमें पोप जॉन पॉल टू ने लिखा है, और उन्होंने इसमें युवा लोगों के कई सारे जो प्रश्न हैं उसको उसका समाधान किया है कि युवा क्रिश्चियनिटी से अलग हट रहे हैं। फिर कई सवाल बुद्धिज़्म और ईस्टर्न रिलीजन्स के बारे में हैं और जुडाइज़्म के बारे में है, तो थोड़ा बहुत इसमें एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच भी है उनका, क्योंकि जॉन पॉल टू इसमें ये नहीं मानते हैं कि जो बुद्धिस्ट फिलासफ़ी है वो उस लेवल तक है जहाँ तक क्रिश्चियनिटी जाता है, या जुडाइज़्म हो चाहे इस्लाम हो, इन सब के को इन्होंने लेजिटिमेट पाथ्स कहा है, पर उन्होंने कहा है कि इन सब में कहीं ना कहीं पर एक डेड एंड है, कहीं ना कहीं वो मनुष्य के सारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको एड्रेस नहीं करता, और वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी और जीसस और क्राइस्ट में ही आदमी प्राप्त कर सकता है। तो ये इनकी थॉट है इस किताब में। तो ये भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी इसमें, हालांकि जिन थियोलॉजियन से वो इम्प्रेस्ड हैं वो, जैसे मैंने कहा है, ऑनरे दे लुबाक हैं मेनली। अब दे लुबाक जो थे वो टिलार डी शर्दान से बहुत इम्प्रेस्ड थे, लेकिन शायद शर्दान के थ्योरीज तो इसमें मुझे दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि शर्दान काफ़ी पैंथिस्टिक थे और पोप जॉन पॉल टू काफ़ी पैंथिज्म के ख़िलाफ़ हैं, जैसा कि क्रिश्चियन ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी हमेशा रहा है। तो बाकी इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी फिलासफी से जोड़ने की कोशिश की है, पॉल रिकोर, मर्सिया इलियार्ड और कई इमैनुअल लेविनास, इन सबको भी के बारे में जिक्र इन्होंने किया है इनका, कि कैसे उनके आइडियाज से क्रिश्चियनिटी को और एनरिच किया जा सकता है। तो एक अच्छी किताब है, और खासकर जॉन पॉल टू ऐसी शख्सियत थे जो कि जैसे कि दलाई लामा बुद्धिज्म के लिए हैं, वो भी जॉन पॉल टू क्रिश्चियनिटी के लिए हैं। तो जब हम क्राइस्ट के बारे में सुनते हैं from the very person who is supposed to be the representative of Christ on earth, so एक एहसास सा होता है कि ये क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ही डेप्थ में जाके हम एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुन रहे हैं जो उसने क्रिश्चियनिटी के ट्रूथ को बिल्कुल नज़दीकी से समझा है और जिसके अनुसार अपना जीवन लीड किया है। और पोप जॉन पॉल टू, जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ही बहुत ही रिस्पेक्टेड पोप रहे हैं, उनके बाद कार्डिनल राटजिंगर आए जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन पोप जॉन पॉल टू को यूनिवर्सली काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इसी किताब के साथ इस एपिसोड को मैं समाप्त करता हूँ। मैंने 5 किताबों के का जिक्र किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।